2199 zł. Teraz za jedyne 2199 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest punktualnie 16. A zatem czas na serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Procedura w sprawie KPO zakończona. Bruksela zatwierdziła wypłatę Polsce 6 300 000 000 euro. Polska domaga się transparentnego śledztwa w sprawie ataku na konwój w Strefie Gazy. To było morderstwo, a nie działania służb wojskowych czy służb specjalnych. Mogą być problemy z dojazdem na lotnisko Okęcie. Trwa protest warszawskich taksówkarzy. Komisja Europejska ostatecznie zatwierdziła wypłatę Polsce 6 300 000 000 euro z Krajowego Planu Odbudowy. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka dowiedziała się, że zakończona została procedura pisemna w tej sprawie. Wszystkie biurokratyczne procedury zostały tym samym zamknięte i pieniądze mogą być przelane na polskie konto. Nie nastąpi to jednak od razu, ale w ciągu kilku dni. Polska domaga się od Izraela postępowania karnego, zadośćuczynienia dla rodziny zabitego Polaka oraz realizacji rezolucji Rady Bezpieczeństwa o nieblokowaniu pomocy humanitarnej w Strefie Gazy. To wszystko usłyszał wezwany do MSZ-u ambasador Izraela. Po ataku na konwój, w którym zginęło 7 wolontariuszy, w tym Polak, jako Liwne otrzymał notę protestacyjną. Ambasador powiedział też: przepraszam. Na razie przebieg procesu wyjaśniania tragedii nie jest dla polskiej strony satysfakcjonujący, przyznał wiceszef MSZ-u Andrzej Szejna. Podkreślił, że postępowanie w sprawie ataku powinno mieć charakter karny. Żądamy śledztwa transparentnego, w wyniku którego zostaną ukarani sprawcy nie na drodze dyscyplinarnej, tylko na drodze karnej, ponieważ to było morderstwo, a nie działania służb wojskowych czy służb specjalnych motywowane jakimkolwiek celem wojskowym. Rzecznik MSZ-u Paweł Wroński dodał, że armia Izraela znalazła odpowiedzialnych za atak żołnierzy. Osoby, które armia wskazuje jako odpowiedzialne za tą sytuację, już w tym momencie mają ponieść konsekwencje służbowe. Nasza nota mówi o tym, że nie może się skończyć na konsekwencjach służbowych, gdyż wykracza to poza oczywisty błąd. Ambasador Izraela nie zostanie wydalony z Polski. Zbombardowane i całkowicie zniszczone zostało Biuro Lekarzy Bez Granic w Pokrowsku w obwodzie donieckim. Do ataku doszło około 3 nad ranem. 5 cywilów, którzy znajdowali się w pobliżu, zostało rannych. Zespół Lekarzy Bez Granic jest bezpieczny. Organizacja potępiła atak na biuro. Podkreślono, że służy ono do wsparcia przy udzielaniu pomocy humanitarnej mieszkańcom obwodu donieckiego. Trwa protest warszawskich taksówkarzy. Około południa zablokowali jeden z dojazdów na lotnisko Chopina. Domagają się podwyższenia maksymalnej stawki za kilometr jazdy. Rzeczniczka lotniska Anna Dermont apeluje do osób, które mają dziś w planach wylot ze stołecznego portu o dojazd do terminala koleją. My oczywiście na bieżąco współpracujemy ze służbami państwowymi, aby zminimalizować skutki tego protestu na naszych pasażerów, na ich podróż na lotnisko, ale mogą pojawić się czasowe utrudnienia, w związku z czym zachęcamy naszych pasażerów do tego, aby zaplanowali trochę więcej czasu na dojazd do lotniska albo skorzystali z alternatywnej formy dojazdu, czyli pociągów szybkiej kolei miejskiej lub kolei mazowieckiej. Protest może potrwać do 18. Spacery ulicami Warszawy, konferencje prasowe i spotkania z wyborcami. 6 kandydatów na prezydenta stolicy do ostatnich godzin chce wykorzystać czas na przekonanie do zagłosowania na nich w niedzielnych wyborach. Na ostatniej prostej kandydatka Lewicy Magdalena Biejat mówiła m.in. o przyjaznych szkołach. Mamy takie samo marzenie z rodzicami, z uczniami i z nauczycielami. Broniący miejsca w ratuszu Rafał Trzaskowski, pytany, czy jest pewny zwycięstwa, mówił: wszystko zależy od warszawianek i warszawiaków. Ja oczywiście mam nadzieję, że się uda, natomiast to naprawdę zależy od frekwencji. Pozostali kandydaci przekonują, że to oni są szansą na drugą turę i zwycięstwo w niej. Głos oddany na drużynę Prawa i Sprawiedliwości i oddany na mnie, mówił Tobiasz Bocheński z PiS. Jest gwarancją, że druga tura i prawdziwa dyskusja i prawdziwa debata z Rafałem Trzaskowskim o przyszłości miasta będzie się mogła odbywać. Naszym celem jest walka o drugą turę. Przemysław Wipler z Konfederacji. Idziemy po bardzo dobry wynik. O fotel prezydenta stolicy walczyć będzie też Janusz Korwin-Mikke i Romuald Starosielec. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Na konkurs piosenek Zbigniewa Wodeckiego zaprasza Warszawskie Centrum Kultury Alternatywy. Przewodniczący jury Adam Sztaba liczy na odkrycie nowych talentów. niepokojących ludzi jest cała masa, to pokazują oczywiście rozmaite programy telewizyjne, chociażby takie konkursy jak ten, więc spodziewam się wysokiego poziomu, spodziewam się świetnego przygotowania, no ale też spodziewam się dobrej muzyki, bo co tu dużo mówić, utwory Zbigniewa Wodeckiego to są niebanalne utwory, to są numery do świetnych tekstów, no i przede wszystkim fantastyczne kompozycje. Zgłoszenia do konkursu można nadsyłać do 5 maja, a 14 czerwca pojawi się na stronie Ursynowskiego Centrum Kultury Alternatywy informacja o wynikach obrad jury. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem pochmurno z większymi przejaśnieniami, ale nocą i do rana z zachodu na wschód kraju będzie przemieszczać się strefa opadów deszczu, którym mogą towarzyszyć burze, głównie w centrum i na północnym zachodzie. Tej nocy od 6 stopni na północy, 8-10 w centrum, do 12 na południu. Jutro w miarę pogodnie, ale też będzie się chmurzyć, na południu i na wschodzie może przelotnie padać. Wiatr zachodni słaby i umiarkowany, w górach nad morzem porywisty, do 65 km na godzinę. Jutro od 11 stopni na wybrzeżu, 13 na Suwalszczyźnie, w centrum 19, a najwyższa temperatura w Małopolsce i na Dolnym Śląsku nawet do 21 stopni Celsjusza. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro obniżki na maksa na produkty objęte promocją. iPhone 15 Pro. Pamięć 128 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5299. Teraz za 4999 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 16 kwietnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po godzinie 16 startuje popołudniowa piątkowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Te najważniejsze informacje, którymi chcielibyśmy Państwa zająć, bo nie tylko to, o czym mówimy w serwisach informacyjnych, także w pozostałych audycjach, no ale w audycji popołudniowej przede wszystkim więcej i szerzej. Te informacje krajowe, zagraniczne, ekonomiczne, sportowe, drogowe i pogodowe co najmniej do 19. Anna Regulska, Józef Niewiarowski, Paweł Turski i Piotr Łodej. Rozpoczynamy wspólnie z Państwem. Zapraszając do Trójki. 9 minut po godzinie 16. Oczywiście w nawiązaniu do tego, o czym mówiliśmy, w serwisie informacyjnym ambasador Izraela przeprosił za ostrzał rakietowy przeprowadzony w Strefie Gazy, w którym zginęło 7 wolontariuszy, w tym Polak Damian Sobul. Słowo przepraszam, na które od kilku dni czekała polska strona, padło dziś w trakcie spotkania w MSZ. Izraelski dyplomata został wezwany na rozmowę do siedziby resortu na 10. Z Jakowem Liwne rozmawiał wiceszef MSZ Andrzej Szejna. O tym, jak przebiegało to spotkanie i co jeszcze usłyszał od kierownictwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych izraelski dyplomata, opowie Agnieszka Drążkiewicz, która od rana była przed siedzibą ministerstwa. Rozmowa wiceszefa MSZ z ambasadorem Izraela trwała niecałą godzinę. W trakcie spotkania polska strona przekazała dyplomacie notę protestacyjną, co w niej zapisano: nasze oczekiwania, mówił po spotkaniu wiceminister Andrzej Szejna. Strona polska żąda nie tylko wglądu, ale żąda dostępu do wszystkich informacji, aby wyjaśnienie sprawy było satysfakcjonujące. Na razie przebieg procesu wyjaśnienia nie jest dla polskiej strony satysfakcjonujący. Po drugie, chcemy, żeby w wyjaśnianiu i w całej procedurze karnej była dopuszczona i brała udział prokuratura okręgowa w Przemyślu, ponieważ mamy tu do czynienia z artykułem 148 kodeksu karnego, czyli zabójstwo z użyciem materiałów wybuchowych. Chcemy również, tego zażądaliśmy, odszkodowania dla ofiar, w tym oczywiście przede wszystkim dla polskiego obywatela, dla jego rodziny. Kolejna sprawa, bardzo dla nas istotna, to zapewnienie, aby była respektowana rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ z 25 marca, która przede wszystkim wzywa do zawieszenia broni w Strefie Gazy, a po drugie do nieblokowania, nieutrudniania konwojów humanitarnych do Strefy Gazy, a tym bardziej nie do strzelania do tych konwojów. Minister dodał, że rozmowa miała stanowczy ton, ale na co zwrócił uwagę Andrzej Szejna, słowo przepraszam padło już na samym początku. Pan ambasador przeprosił. Przeprosił za to zdarzenie nie mające precedensu w historii cywilizowanego świata, czyli zbombardowanie konwoju humanitarnego. Wiemy też, że strona polska została poproszona o pomoc w skontaktowaniu się z rodziną zabitego Polaka. Poprosił o to ambasador Jakow Liwe. W trakcie rozmowy poruszono również wątek niestosownych komentarzy, na jakie pozwolił sobie dyplomata tuż po zdarzeniu z 1 kwietnia. Powiedziałem panu ambasadorowi jasno i stanowczo, że nie można łączyć kwestii śmierci tragicznej, a właściwie morderstwa wolontariuszy w Strefie Gazy z różnymi wpisami czy gestami antysemickimi, bo krytyka pod adresem rządu Izraela i sił zbrojnych Izraela związana z tym atakiem i z tym, nazwijmy to wprost, morderstwem, to nie jest wyraz antysemityzmu. Ambasador Jakow Liwne nie spotkał się z mediami, dziennikarze nie widzieli też jego wejścia do siedziby MSZ. Do resortu wszedł bocznym wejściem, chciał uniknąć manifestacji, jaką spontanicznie zorganizowała grupa młodych ludzi z Inicjatywy Wschód i Koalicji Wolna Palestyna. Manifestanci głośno upominali się o przestrzeganie praw w Strefie Gazy. Stop ludobójstwu! Stop ludobójstwu! Izrael za ostrzał konwoju z wolontariuszami na razie ukarał 2 oficerów z brygady piechoty. To oni byli bezpośrednio odpowiedzialni za wydawanie rozkazów. Wiemy również, że wczoraj odbyło się spotkanie z przedstawicielami państw, które straciły swoich rodaków w ostrzale. Izraelskie władze przekazały im wstępny raport z poniedziałkowej sytuacji, a wynika z niego, że po pierwszym strzale w konwój odpalono 2 kolejne rakiety. Operatorzy wydali taki rozkaz, mimo iż już było widać uciekających bezbronnych ludzi. Sprzed siedziby Ministerstwa Spraw Zagranicznych Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. 13 minut po godzinie 16. W mgnieniu oka dobroć przez nas przeleciała jak strzała. Ciemno w nocy to księżyca nów. Jak chcesz coś powiedzieć, to mów. Jakbyś chciała, to mogę przyjechać nawet zaraz. Z nerwów rozbolał cię brzuch. Jak chcesz coś powiedzieć, to mów. Zaraz, zaraz, cieszę się, że mi na to pozwalasz. Czasem czuję, że jest mnie 2. Zaraz będę, więc już to krusz. W mgnieniu oka dobroć przez nas przeleciała jak strzała. Miasto zaschło nam w usta. Słodki jak miód i szorstki jak dotyk rąk. Linie papilarne, chcę poczuć, że jeszcze tam są. Mów mi słowa lżejsze od chmur i deszczem rzęsiskim skończ. Prognozą pogody, opady przez cały rok. Jeszcze wczoraj niczym. Looney Tunes, która jest po uszy już. Późna pora, za późno już na dojrzewanie, za późno, żeby gdzieś pójść. Jak chcesz coś powiedzieć, to mów. Wszyscy naraz, serce twarde mieć chciałem jak skała. Teraz kruszysz jej jak cienki lód, jak maczugi o smaku ketchup. Jeszcze wczoraj niczym się nie zamartwiałem. W mieście ciemno jest, proszę cię, mów. Mów mi słowa słodkie jak miód i szorstkie jak dotyk rąk. Linie papilarne, chcę poczuć, że jeszcze tam są. Mów mi słowa lżejsze od chmur, deszczem rzęsiskim skończ, prognozą pogody, opady przez cały rok. Czekamy na lepszy czas. Remis na zegarze, 16 minut po godzinie 16. Jak wynika z raportu Biblioteki Narodowej o stanie czytelnictwa książek u nas w kraju za ubiegły rok, proszę Państwa, czytamy coraz więcej, przeczytaliśmy najwięcej od dekady, ale czy faktycznie coraz chętniej sięgamy po książki? To pytanie zadajemy nie tylko na antenie, także w mediach społecznościowych. Tam dyskusja, więc czekamy na Państwa słowa. Jak słyszeliśmy przed chwilą, na słowa słodkie jak miód i szorstkie jak przyjaźń. Ale także tu i teraz telefonicznie, między innymi prawie książek. Dwie dwójki, siedem trójek. Cóż warta noc, kiedy już nie ma gwiazd? Cóż wart jest dzień, kiedy zbladł słońca blask? I tylko wiatr łączy znów pośród drzew. Przyjdź do mnie, przyjdź, czekam wciąż. Ostatnia prosta, a potem już cisza wyborcza i samo głosowanie. Wybory samorządowe. Sprawdzam. Kandydaci do rad gmin, miast, powiatów i województw, także na urzędy wójtów, burmistrzów i prezydentów podsumowują kampanię i jeszcze zachęcają do głosowania. Trudno będzie nam tu króciutko opowiedzieć o całej Polsce, dlatego postanowiliśmy skupić się na Warszawie. Kuba Witkowski. Zmiana, zmiana i jeszcze raz zmiana. Chętni na przejęcie stołecznego fotela prezydenckiego po Rafale Trzaskowskim z Koalicji Obywatelskiej, właśnie to przy okazji rozmaitych inicjatyw, postulatów i obietnic dość często sygnalizują. Między innymi chce tego kandydat Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Bocheński. Musimy zaproponować zmianę, musimy zaproponować młodość, musimy zaproponować nową dynamiczną energię w Urzędzie Miasta. Przy okazji padają też większe lub mniejsze konkrety, czego miałyby te zmiany dotyczyć. Dla głównej, na co wskazują sondaże, obok Trzaskowskiego pretendentki do drugiej tury, czyli Magdaleny Biejat z Lewicy, ważna jest choćby kwestia warszawskiego rynku mieszkaniowego. Stąd sztandarowy punkt programu kandydatki zakładający budowę 10 tysięcy mieszkań w ciągu 5 lat kadencji prezydenckiej. Grunty, które wskazaliśmy, czy to na Stalowej, na Starych Świdrach, na Białołęce, czy to w Śródmieściu, czy na Woli, to są miejsca, które w sumie właśnie mają tak zwaną chłonność na 10 tysięcy mieszkań. Magdalena Biejat chce też lepszego transportu zbiorowego, na przykład poprawy funkcjonowania buspasów, ale Janusza Korwin-Mikkego, kandydata niezależnego, tego typu pomysły wręcz irytują. Warszawa przyjazna kierowcom. Musimy mieć statynki, musimy mieć miejsca parkingowe, musimy mieć zielone strzałki przede wszystkim. Przed chwilą po drodze 3 razy żeśmy stali, mimo że nic nie jechało z drugiej strony, ale nie było zielonej strzałki, no i trzeba było stać, prawda, bo przerwał i nie przejeżdżał. No. To jest skandal, to jest skandal marnowania czasu. Ja zielone strzałki, jak zostanę prezydentem, umieszczę na każdym skrzyżowaniu natychmiast. Ale już zdaniem Przemysława Wiplera, kandydata Konfederacji i bezpartyjnych samorządowców, trudno mówić o szczegółach, skoro w ogóle w stolicy brakuje wizji i strategii. Może nam się nie podobać Berlin, ale on ma swoją strategię. Jest to miasto, w którym wszystko wolno jest nastawione na startupy. Może nam się w różnych aspektach nie podobać Amsterdam, ale on też ma swój plan. Londyn chce być po prostu największym centrum finansowym w Europie i obronić tą pozycję po wyjściu z Unii Europejskiej. Duże miasta, poważne miasta mają strategię, Warszawa tej strategii nie ma. Za to kandydat z Ruchu Naprawy Polski, Romuald Starosielec, zamierza dać mieszkańcom większą swobodę decydowania o sprawach miasta, między innymi za pomocą referendów. Pierwszy to wprowadzenie elementów demokracji bezpośredniej w Warszawie. Wybory raz na 5 lat to za mało. Wypowiedź dla telewizji ATV. Żyjemy w takich warunkach, gdzie często tych, których wybraliśmy, chwilę potem zapominają, kto ich wybrał i realizują nie nasze interesy i nie nasze pomysły. Drugie, wprowadzenie elementów samorządu gospodarczego. Samorządu gospodarczego w Polsce nie ma. Przedsiębiorcy są na marginesie życia kraju i miasta, również w Warszawie. Dla urzędującego włodarza Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, najważniejsze są jednak te rzeczy, które jego zdaniem przez ostatnie lata, mimo pandemii, wojny za wschodnią granicą, czy polityki poprzedniego rządu, która uderzyła w budżety samorządowe, udało się zrobić. My w Warszawie wyznaczamy trendy, choćby poprzez program żłobkowy, czy przez bardzo poważne potraktowanie psychologii i psychiatrii dziecięcej, ale również całkowitej transformacji centrum miasta. I to nie tylko centrum miasta tutaj w Śródmieściu, ale również wychodząc dalej na Pragę Północ, łącząc ze sobą dwie części miasta, lewobrzeżną, prawobrzeżną Warszawę, co dla nas ma fundamentalne znaczenie. Kandydaci, i to wszyscy, zachęcają też do głosowania. Mogą to robić tylko dziś do północy, bo potem zacznie się cisza wyborcza. A w niedzielę głosowanie. Proszę pamiętać, że dostaniemy aż 4 karty. Każda będzie miała inny kolor tła. Wyjaśnia sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej i szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. Nazwiska będą w przypadku wyborów do rad będą na szarym tle. W przypadku wyborów do Rady Powiatu będą na żółtym tle. Do sejmików nazwiska będą na tle w kolorze niebieskim, a na wójta, burmistrza i prezydenta na tle różowym. Oczywiście nie ma obowiązku oddawania głosu na wszystkich kartach, ale i tak warto to zrobić. Każdy szczebel samorządu ma bowiem znaczenie dla naszego codziennego życia.

Weekendowe okazje w MediaMarkt. Teraz żelazko Tefal o mocy 2800 W. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł. Teraz za 229 zł. Taniej o 50 zł. MediaMarkt. I znowu przyszła wiosna. A wraz z nią kichanie, cieknący katar i ból głowy. To na co czekasz? Zastosuj Irigasin. To mój zestaw ratunkowy do płukania nosa i zatok podczas alergii. O, rzeczywiście Irigasin łatwo oczyścił nos i zatoki z zalegającej wydzieliny, a ból głowy i katar momentalnie ustały. To co, idziemy na spacer? Wyrób medyczny Irigasin. Zapomnij o alergii i oddychaj swobodnie. Kochanie, czas na misję Smak i Aromat. W Carrefourze herbaty marki Lipton aż 20% taniej. Wybieraj spośród wielu rodzajów. Oferta ważna do 6 kwietnia. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Mariolka, miałam ci dać cynk, jak będą super promocje w Media Expert. To teraz słuchaj, do poniedziałku mają weekend mega rabatów. Super produkty w super niskich cenach, no mówię ci. Żegnamy reklamy. Jest 16:30. Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Komisja Europejska ostatecznie zatwierdziła wypłatę Polsce 6 miliardów 300 milionów euro z Krajowego Planu Odbudowy. Zakończona została procedura pisemna w tej sprawie. Wszystkie biurokratyczne kwestie zostały tym samym zamknięte i pieniądze mogą być przelane na polskie konto. Nie nastąpi to jednak od razu, ale w ciągu kilku najbliższych dni. Polskie żądania usłyszał w MSZ-cie ambasador Izraela Jakob Liwne. Po śmierci 7 wolontariuszy w Strefie Gazy Polska domaga się transparentnego śledztwa i zadośćuczynienia dla rodziny Damiana Sobola. Wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna nazwał ostrzelanie konwoju morderstwem. Ambasador otrzymał notę protestacyjną, przeprosił też za atak. Trwa protest warszawskich taksówkarzy. Około południa zablokowali jeden z dojazdów na lotnisko Chopina. Domagają się podwyższenia maksymalnej stawki za kilometr jazdy. Rzeczniczka lotniska apeluje do osób, które mają dziś w planach wylot ze stołecznego portu o dojazd do terminala koleją. Protest może potrwać do 18:00. Sąd wydał europejski nakaz aresztowania wobec poszukiwanego Mirosława Marka. 54-latek jest podejrzany o zamordowanie w środę dwóch kobiet w Spytkowicach. Wczoraj prokuratura wydała postanowienie o postawieniu mężczyźnie dwóch zarzutów zabójstwa. Wysłano za nim listy gończe. Pełny serwis Trójki o 17:00. A już teraz Ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Po wielu miesiącach zmagania się z wysoką inflacją w lutym i marcu ta dotarła do celu NBP. To jest wielki sukces Banku Centralnego, polskiej gospodarki i ciężkiej pracy Polaków. Tak mówił w czasie konferencji o bieżącej sytuacji gospodarczej prezes NBP Adam Glapiński. Dodał też, że obok płac przyspiesza aktywność gospodarcza. Polski PKB jest o niemal 10% wyższy niż przed pandemią, a to zasługa, jak stwierdził, programu skupu obligacji przez Bank Centralny. Wraca temat ustawy wiatrakowej. Rząd może się nią zająć na początku czerwca. Chodzi o wiatraki na lądzie i odległość od zabudowań. Wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka stwierdził w Polskim Radiu, że ma być zapisana odległość 500 metrów, bo taki jest konsensus społeczny i naukowy. Myślę, że wokół niej będziemy ten projekt budować, ale co bardzo istotne, to jest właśnie to, by zagwarantować uproszczenie procedur, skrócić procedury administracyjne w zakresie tworzenia planów, żeby też ten proces inwestycyjny w ramach farm wiatrowych, który dzisiaj w Polsce jest jednym z najdłuższych w Europie, został po prostu skrócony. To jest możliwe dzięki uproszczeniu procedur i temu, że nasza administracja jest już do tego gotowa. Wiceminister dodał, że projekt ustawy nie przewiduje wywłaszczeń pod wiatraki. Furtkę do takiej możliwości otwierał poprzedni projekt z grudnia, zaszyty w ustawie wydłużającej mrożenie cen energii. Ostatecznie po fali krytyki rządzący wycofali te przepisy z ustawy autopoprawką. Na koniec waluty i giełda. Za dolara płacimy teraz 3 zł 96 groszy, za euro 4,28. Frank kosztuje 4 zł 38 groszy, brytyjski funt 4,99, a WIG20 na pół godziny przed zamknięciem ostatniej w tym tygodniu sesji jest teraz 0,3% na minusie. Nowy funt tak promocyjnie, 4,99. Na notowania pana synoptyka chyba rosną, bo jutro w miarę pogodnie, choć będzie się chmurzyć, na południu i wschodzie może przelotnie padać. Wiatr co prawda słaby, umiarkowany, ale w górach i nad morzem porywisty, do 69 km na godzinę. Jutro od 11 stopni na wybrzeżu, 13 na Suwalszczyźnie, 19 w centrum, ale najwyższa temperatura w Małopolsce i na Dolnym Śląsku do 21 stopni Celsjusza. Ale to też nie ostatnie słowo pana synoptyka, bo w weekend ma być nawet do 27 stopni Celsjusza. Do tego tematu jeszcze wrócimy. Proszę zostać z nami. Somewhere in my heart, there is the will to set you free. 22 minuty pozostały do godziny 17. Jak wiemy, prezydent Andrzej Duda odmówił podpisania nowelizacji ustawy o prawie farmaceutycznym. Zatem antykoncepcja awaryjna nie będzie dostępna bez recepty, ale z zapowiedzi resortu zdrowia wynika, że owszem, zamierza pomóc kobietom, ale w inny sposób. Z zapowiedzi receptę będzie można dostać w aptece. W ramach takiego świadczenia farmaceuta przeprowadzi wywiad, ma wypisać receptę, udzielić konsultacji na temat właśnie antykoncepcji. Naszym gościem jest Marek Tomków, prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze. Recepta farmaceutyczna na tabletkę dzień po będzie wypisywana tylko w aptekach, które podpiszą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Może to oznaczać, że na przykład na wschodzie Polski dostęp do tejże tabletki może być utrudniony? Nie bardzo rozumiem, dlaczego miałby być utrudniony na wschodzie Polski. Dlatego, że generalnie apteki są równomiernie rozłożone w całym kraju, podobnie zresztą jak dla farmaceutów. I jeżeli będą apteki przystępowały do tego programu, to myślę, że nie będzie tutaj podziału na Wiśle, tylko większość aptek do tego przystąpi po prostu. Awaryjna antykoncepcja będzie dostępna we wszystkich aptekach w kraju, zatem dopytam, bo takie informacje też w mediach się pojawiły. Nie. Po pierwsze, będzie to program dobrowolny, w związku z czym będą mogły przystąpić do niego, czy będą chciały przystąpić do niego te apteki, które będą zdecydowane. Podobnie zresztą jak w przypadku szczepień czy badań diagnostycznych, w tym przypadku wymazów przez kilka tygodni. Natomiast myślę też, że chyba nie do końca takiej potrzeby, żeby przystępowało 12 tysięcy aptek i 27 tysięcy farmaceutów. Dlatego, że recept na antykoncepcję awaryjną jest mniej więcej 300 w ciągu jednego dnia. W związku z czym zaangażowanie 27 tysięcy farmaceutów dla tych 300 recept to byłoby chyba trochę nadwymiarowe. No 90 farmaceutów pochylających się nad jedną receptą na antykoncepcję awaryjną może być już chyba lekką nadopiekuńczością. Zresztą 3 miliony pacjentów, które zaszczepiliśmy, zrobiło to 2 tysiące aptek i w zupełności wystarczyło. Więc myślę, że tutaj angażowanie wszystkich też nie będzie absolutnie konieczne. A z pana szacunków czy oceny wszystkie będą chciały, będą mogły przystąpić? Myślę, że też wiele nie będzie do tego przystępowało, dlatego że nie przez lata nie obserwowało w ogóle żadnego zainteresowania tymi tabletkami. Pamiętajmy, że są całe regiony w Polsce, gdzie takie recepty się niemal w ogóle nie pojawiają. Bardzo często zdarza się zresztą, że pacjentka nie chce realizować takiej recepty, czy nie będzie chciała pewnie skorzystać z takiej konsultacji, tylko będzie wolała, pozostając lekko anonimowa, pojechać do innej miejscowości. Podobnie zresztą jest w przypadku mężczyzn, którzy szukali środków na przykład na poprawę potencji. Oni też, kierując się zupełnie niepotrzebnym wstydem, woleli nawet kupić w internecie niż skorzystać z pomocy farmaceuty. To zresztą też widzimy w przypadku tabletek dzień po. Wiele osób woli skorzystać z internetowego portalu, gdzie zachowuje, przynajmniej tak mi się wydaje, anonimowość. Tak. Dokładnie. A proszę powiedzieć, z iloma takimi sytuacjami apteki będą musiały, czy mogły, te, które będą mogły, chciały przystąpić od 1 maja? Tutaj pamiętajmy, że my dziennie realizujemy, mówię tu nawet o realizacjach częściowych, około 1 800 000 recept. W związku z czym, jeżeli w tej puli znajdzie się 300 recept na antykoncepcję awaryjną, no to mówimy tutaj już o takiej średniej, która wynika z recept zrealizowanych w ostatnich latach, to nie będzie to absolutnie żadnym problemem. Tutaj o jakim przedziale czasowym mówimy? 1 800 000 a 300? W ciągu jednego dnia. W ciągu jednego dnia. W ciągu jednego dnia. Łącznie apteki częściowych nawet realizacji mają około 650 milionów w skali roku. Tymczasem z tego, co słyszałem, na tę konkretną tabletkę jest około 98 tysięcy chętnych w skali roku. Oczywiście to się może troszkę zmienić, jeżeli będziemy mieli dostęp do tego łatwiejszy. Natomiast nie sądzę, żeby to była aż tak duża liczba, która miałaby w jakikolwiek sposób wpłynąć na pracę farmaceutyczną. Zaważyć jakkolwiek na pracę. No właśnie, bo to ma być, zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Zdrowia, usługa farmaceutyczna. Jak mówi sama pani minister, jesteśmy na końcowym etapie uzgadniania szczegółów z farmaceutami i Naczelną Izbą Aptekarską. Na czym to dogadywanie szczegółów ma polegać jeszcze? W tej chwili mamy taki troszeczkę spór prawny, to znaczy ministerstwo twierdzi, że jest to usługa farmaceutyczna, my twierdzimy, że jest to świadczenie zdrowotne, a ta cała różnica sprowadza się do tego, że jeżeli mówilibyśmy o usłudze, wówczas zgoda w przypadku osoby 15, 16 czy 17-letniej, zgoda opiekuna prawnego nie byłaby konieczna. No my jednak stoimy na stanowisku, że ponieważ jest to w naszej ocenie świadczenie zdrowotne, taka zgoda byłaby niezbędna. Zresztą, jeżeli dokładnie taka sama sytuacja, więc konsultacja w przypadku lekarza wymaga zgody u 15-latki, oczywiście zgody opiekunów prawnych, w przypadku pielęgniarki, która wystawia receptę podobnie, w przypadku, kiedy na przykład pacjentka potrzebuje pomocy na SOR-ze, czy nawet u pielęgniarki w szkole, tam wszędzie wymagana jest zgoda rodziców, więc my zakładamy, że skoro farmaceuta miałby przeprowadzać konsultacje i miałby wystawić receptę, to także ta zgoda w naszej ocenie jest konieczna. A co musiałoby się zmienić, żeby no właśnie ta wizyta u ginekologa 15-latki była, nie wiem jak to nazwać, legalnie, no bo teraz za zgodą rodziców, tak? Za zgodą opiekunów prawnych. To nie zawsze oznacza rodziców, ale w dużej części oczywiście tak. No przede wszystkim musiałoby się zmienić kilka innych ustaw. Ciągle pamiętajmy, że 15-latka nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, w związku z czym sama nie może decydować o bardzo wielu rzeczach. Oczywiście pojawiały się też takie projekty, na przykład jeśli chodzi o wizytę u ginekologa, czy nawet wizytę u psychiatry, jeśli byłaby to taka potrzeba, żeby nie wykorzystywać tej zgody rodziców, ale to są dopiero pomysły i zanim zostaną przekute w akty prawne, to pewnie jeszcze długo, długo potrwa. Zatem dużo jeszcze tych uzgodnień, to mówimy o tych szczegółach, przynajmniej tak przekonuje Ministerstwo Zdrowia, farmaceuci, państwo jako Naczelna Izba Aptekarska. Jest jakaś oś niezgody? Nie, absolutnie nie. My tutaj mówimy o tej różnicy dotyczącej zgody i żeby też państwo, słuchacze, mieli świadomość, o jak dużej liczbie osób mówimy, no to proszę sobie wyobrazić, że w całym kraju to jest 5 takich recept dziennie. Mówimy o osobach pomiędzy 15 a 18 rokiem życia. Przy czym te osoby to mogą być osoby, które wczoraj skończyły 15 lat, albo takie, które jutro będą miały 18 i będą dorosłe. W związku z czym, jeżeli mówimy o 5 takich receptach, to tak naprawdę mam takie poczucie, że ma to ogromny wymiar polityczny, ogromny wymiar... No też taki wydźwięk medialny, prawda, że sami o tym rozmawiamy teraz. Oczywiście. Właśnie. Natomiast nie mówimy o jakiejś dużej liczbie pacjentek. Zresztą wszyscy w tej chwili skupiają się na tym, że będziemy wystawiali recepty. Natomiast my chcielibyśmy podkreślić coś zupełnie innego, że nie będziemy tutaj takim beztroskim farmaceutomatem, czy jakbyśmy to sobie nazwali. Wchodzili w buty niesubordynowanych lekarzy na przykład, tak? Albo stali się tylko takim narzędziem do wystawiania. Absolutnie nie. Chyba najważniejszą cechą, na którą trzeba zwrócić uwagę tego programu, który jest zaproponowany, to, że jest to pierwsze w historii takie świadczenie, gdzie pacjentki mogły bezpłatnie skorzystać z konsultacji u farmaceuty i w ogóle porozmawiać szeroko na temat antykoncepcji. To dla nas ma o tyle znaczenie, że jeżeli nawet mówimy o 18-latkach, to w mojej ocenie rozmowa z 35-latką, czyli mamą takiej dziewczyny i przekazanie jej pełnej wiedzy na ten temat, może skutkować również tym, że ona przekaże to swojej córce i w ten sposób będziemy tę edukację prowadzili. Dlatego, że mamy bardzo wiele świadomych kobiet w Polsce, bardzo wiele świadomych pacjentek, natomiast jest też mnóstwo takich, które tę wiedzę czerpią z różnych źródeł, ona jest niepełna, ona jest przekłamana, ona czasem obrasta mitami. Jeżeli można to wyjaśnić u osoby, która przez 5 lat uczyła się na temat leków, no to chyba to jest najrozsądniejsze rozwiązanie w tym przypadku. Dlatego, że niezależnie od tego, czy mówimy o prawej stronie sceny politycznej, czy o lewej, czy o lekarzach z jednej strony, czy z drugiej, to ciągle pada to samo hasło edukacja. Ja wkrótce zostanie opublikowany projekt rozporządzenia w tej sprawie, więc pewnie też będzie przyczynek do kolejnej naszej rozmowy. Marek Tomków, prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej, był naszym gościem. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję pięknie. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki i zapraszamy państwa do kontaktu na 3 sposoby. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Za 13 minut 17. Z przeznaczenia w oczach twych, wiary, że tak miało być, z wielkiej namiętności stworzę nas. Dreszczy już na samą myśl, że właśnie się spełniają sny, z chwil, gdy znów za szybko mija czas. Z wielkich odkryć, małych spraw, z myśli, że już skądś cię znam, z ranków, kiedy w pewność obok śpi. Świat już skończył się nieraz, a my możemy wiecznie trwać, więc myślam tak bez końca zmyślam na. Mam ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi na prawdziwą wojnę. Nie zamierzam iść. Ciebie mam tylko w głowie, mam zmyślone. zawsze dobrze jest. Mam ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi. Na prawdziwą wojnę nie zamierzam iść. Ciebie mam tylko w głowie. Mam zmyślony świat. Nie chcę iść na to. Ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi. Na prawdziwą wojnę nie zamierzam iść. Minut pozostało do godziny 17. Przyznaję Państwo, że tak zajrzałem do raportu z Biblioteki Narodowej o stanie czytelnictwa książek w Polsce za ubiegły rok. Może nie przeczytałem, ale przekartkowałem. I co się okazuje? Czytamy coraz więcej. Przeczytaliśmy najwięcej od prawie dekady. Pierwszy wzrost czytelnictwa w Polsce od lat, aż 9 punktów procentowych wzrostu z roku na rok, to sukces, ale... Czy mimo wszystko to też powód do wstydu, bo koniec końców przeczytanie jednej książki w ciągu tylko roku deklaruje wyłącznie 43% nas, polskiego społeczeństwa. Mniej niż połowa. I to ledwie jedna książka w ciągu roku. Sprawą czytelnictwa naszego, bo kogo by zajął się Józef Niewiarowski. Pan Adam jest budowlańcem. Zamiast wyszukanej powieści czasu starcza mu wyłącznie na czytanie planów budowy. Planów jest bardzo dużo i mało czasu na czytanie. Tym bardziej, że jest dwójka dzieci malutkich. Wie pan, tak samo teraz cały czas człowiek dąży, żeby coś mieć. Więcej się pracuje, mało czasu jest do spędzania z dziećmi, spanie i tyle. I rano pobudka z powrotem do pracy. Maja i Kasia to uczennice tropiące powieści z rodzaju young adult. Młode jakieś dziewczyny, które mają przyjaciół, gdzieś tam chodzą do szkoły, się zakupują. Takie proste fabuły. Takie proste, tak. Czasem proste. Takie trzeba. Od początku roku takich 30. Możliwe. Tak. Ja od początku roku przeczytałam tak na około 15 może. Czas wolny rozgranicza te dwie postawy grubą kreską. To, co mogłoby promować czytelnictwo, to są etaty i to jest 8 godzin roboty. Wojciech Szot, dziennikarz Gazety Wyborczej. Zlecenia i niepokój i strach i lęk. Wtedy się nie da czytać. Czytać może społeczeństwo, które jest wypoczęte, które ma na to czas i które ma czas na przyjemność. Choć rynek książki nie jest do końca przebadany, od lat i co roku Biblioteka Narodowa wydaje raport dotyczący czytelnictwa w Polsce. W porównaniu z ubiegłym rokiem czytelnictwo w tym roku wzrosło o 9 punktów procentowych. Ten wskaźnik, o którym pan redaktor wspomniał, dotyczy lektury co najmniej jednej książki w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie przez Polki i Polaków w wieku co najmniej 15 lat. Autor raportu Roman Chymkowski powiedział mi, że wynik ten to właściwie powrót do 2020 roku, czyli niepewne czasy, które zwykle korelują ze spadkiem czytelnictwa, mamy już za sobą. Choć co do samej ankiety, można mieć zastrzeżenia. Chodzi o zadeklarowanie tego czytania, a jak wiemy, chętniej deklarujemy, że czytamy książki niż nie czytamy. Tak mi się przynajmniej by wydawało. Ile książek w roku jest pan w stanie przeczytać? Zależny, czy będę kupował, czy bym pożyczał, nie. No więc właśnie najczęściej pan kupuje, czy pan pożycza? No średnio. Choć nie ma się czego wstydzić, mimo że czytelnik z racji tego, że jest ich tak w Polsce niewielu, jest dziś utożsamiany z intelektualistą, według Beaty Stasińskiej z Agencji Literackiej za słabe czytelnictwo w Polsce winę ponoszą politycy. ich trwający od lat ciągły brak zainteresowania tematem. Troszkę na tym rynku za długo jestem, żebym szukała nieustannie przyczyn w przeszłości. Tu jest potrzebne współdziałanie resortu edukacji z resortem kultury i też myślę, że minister finansów powinien mieć coś do powiedzenia, bo może powinno go zaniepokoić to, że obroty rynku książki są w 38-milionowym kraju tak niskie. Według tegorocznego raportu przeczytanie choć jednej książki w roku deklaruje 43% badanych, czyli więcej niż przed rokiem. Jeśli zaś mówimy o prawdziwych czytelnikach, ci, którzy w ciągu roku przeczytali 7 książek, plasują się w prawdziwej elicie społeczeństwa, do której należy już od lat mniej niż 10% Polaków. Jest lepiej, ale do ideału daleko. Więcej o tym jutro w porannym Zapraszamy do Trójki. Naszym gościem będzie dyrektor Biblioteki Narodowej. Ile książek w roku czytamy? Nie czytamy. No to może zapytam, dlaczego nie czytamy. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2273. A już za chwilę o 17:00 serwis Trójki. Ogłoszenie społeczne. Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję? Ma pani rację. Nie widzę. Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski. Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy